Wiesz co tu słychać? Miasto oddycha, chcesz to usłyszeć? Wyjdź na ulicę, jak chcę tak robię. Jak widzę tak piszę, tam gdzie żyję jest moje miejskie oblicze. Tam naćpany kundel, to miejski burdel, tutaj syf wzrasta. Masz gdzie dorastać? Rozczarowanie, w tym mieście możesz zastać. Tak ma być, każdy blok jak stał ma stać. Miasto nie zasypia, wchodzę tam na VIP-a, napatrzę się dosyta, tak powstanie nowa płyta. Miasto nie śpi, tak powstanie nowa płyta. Często słyszę alkohol, który płynie we krwi. Masz efekt nie tylko na ciele blizny. Wkrótce odczujesz zapach spalenizny. Na dziwce biały odcień to ślad bielizny. Rzucam okiem, patrzę kto siedzi pod blokiem. Miasto nie zasypia, wchodzę tam na VIP-a. To jest miasto człowiek, więc wiesz co jest grane. Ludziska codzienne, problemy uwikłane. Biedny to jest ham, bogaty jest panem. Obdrapane ściany i kolorowy baner. To jest miasto człowiek, więc wiesz co jest grane. Ludziska w codzienne, problemy uwikłane. Biedny to jest ham, bogaty jest panem. Obdrapane ściany i kolorowy baner. Znów i za hitem palę, ktoś w ręce klasnął. W chwilach, gdy światła gasną, czekam aż zasną. Z dewizą własną, kolejną na stą. Ale tłum tu, w tylu miejscach, gdzie problemów multum. Moje ego do buntu, rwące jak rzeki nurtu. Patrz dziś zrobię szum tu w systemie struktur. W tej samej chwili, gdy brak pod nogami gruntu. W markach funtów, zawrotnych ilości sumtu. Proste, sukces nas goni, niszcząc wszystko w pogoni. Zamęt euforii, ironią dla metropolii. To derby koni, tu widać to jak na dłoni. Pośród detoksu z aluminiowej folii. To jest miasto człowiek, więc wiesz co jest grane. Ludziska w codzienne, problemy uwikłane. Biedny to jest ham, bogaty jest panem. Obdrapane ściany i kolorowy baner. To jest miasto człowiek, więc wiesz co jest grane. Ludziska w codzienne, problemy uwikłane. Biedny to jest ham, bogaty jest panem. Obdrapane ściany i kolorowy baner. Miasto, miasto, parno, duszno, ciasno. Ciężko zasnąć, życie w pełnym biegu. Stres i zazdrość jak na złość. Znów staje dzień, choć masz dość. I wyglądasz już jak cień. Budząc się obrzasku wśród ulicy wrzasków. Szybko, szybko, obiad fast food. No i naprzód, zanim czart czarnej kawy pryśnie. Zanim cywilizacja całkowicie cię już wsyśnie. Tu, gdzie natłuk myśli technicznej, choroby psychicznej. Pole do popisu miałby tutaj nicze. Liczne sensacje, bezpardonowe akcje. Ej, broń się facet, miejski obłęd. Luźne są tu tylko spodnie. Co przecznice, żebrak prosi cię o drobne. Sprawy sporne, fajnie jak wyrabiasz normę. Żeby ją wyrobić, egzystujesz jak transformer. Nie daj się człowiek, bo rozmienią cię na drobne. Przełam schemat formę, w którą cię wstawili. To jest forma bezsprzecznie dla debili. To jest miasto człowiek, więc wiesz co jest grane. Ludziska w codzienne, problemy uwikłane. Biedny to jest ham, bogaty jest panem. Obdrapane ściany i kolorowy baner. To jest miasto człowiek, więc wiesz co jest grane. Ludziska w codzienne, problemy uwikłane. Biedny to jest ham, bogaty jest panem. Obdrapane ściany i kolorowy baner.